Wir lesen aus 4. Mose 23, Vers 18 bis 24. W 4. Mojżeszowej 23 rozdziału czytamy od wiersza 18 do 24. I wygłosił swoją wyrocznię mówiąc: powstań, Balaku, i słuchaj, nakłoń ku mnie swoich uszu, synu Sypora. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem z człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić. On pobłogosławił, ja tego nie odmienię. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg, jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, jest dla nich rogami bawołu, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Już teraz powiedzą o Jakubie i Izraelu, czego dokonał Bóg. Oto lud, jak lwica powstaje, jak lew się podnosi, nie spocznie, aż pożre zdobycz i krwi pobitych się napije. Dann aus Kapitel 24, Vers 1 bis 9. 24 rozdział wiersza pierwszego. Gdy tedy Bileam widział, że Panu podoba się to, iż błogosławi Izraela, nie poszedł jak poprzednio szukać wyroczni, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni. A podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion. Wtedy ogarnął go Duch Boży i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby Izraelu, jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które zasadził Pan, jak cedry nad wodami. Z jego wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć obfitą. Król jego przewyższy Agaga, królestwo jego będzie wyniesione. Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, jest dla niego jak rogi bawołu, pożera narody, które go uciskają, kości ich gruchocze, strzałami swymi przebija. Przeczaił się, położył się jak lwica, jak lew, któż go spłoszy. Błogosławieni są, którzy cię błogosławią, a przeklęci, którzy cię przeklinają. Und Vers 14 bis 19. I 14 wiersz. Teraz oto ja idę do mego ludu, lecz chodź i ty, a powiem ci, co ten lud uczyni twemu ludowi w przyszłości. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Zejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów, Izrael zaś nabierze mocy. Władca wywodzić się będzie z Jakuba, wygubi resztki z miasta. Bileam hat insgesamt 7 Aussprüche gesprochen. Bileam, biorąc razem, wypowiedział 7 wypowiedzi. Der erste Ausspruch ist in Kapitel 23, Vers 7 bis 10. Pierwsza wypowiedź to jest 23 rozdział, 7 wiersz do 10. Den zweiten Ausspruch haben wir gelesen in Vers 18 bis Vers 24. Drugą wypowiedź czytaliśmy w wierszu 18 do 24. Und der dritte Spruch Biliams ist Kapitel 24, Vers 1 bis Vers 9. Trzecia wypowiedź to jest 24 rozdział, 1 wiersz do 9 wiersza. Diese drei Aussprüche spricht er über Israel. Te trzy wypowiedzi on wypowiada co do Izraela. Und dann spricht Bileam noch einmal ab Kapitel 24, Vers 15. Następnie Bileam jeszcze raz przemawia od 15 wiersza rozdziału 24. Und da hat er insgesamt 4 Aussprüche. I w tej wypowiedzi on ma wypowiada właściwie 4 wypowiedzi. Und er spricht über das, was Israel in der Zukunft in Bezug auf die Nachbarvölker tun wird. Tam on mówi, co Izrael uczyni w przyszłości w stosunku do tych narodów sąsiedzkich. Der vierte Ausspruch ist eben Vers 15 bis Vers 19. Czwarta wypowiedź jest wiersz 15 do 19. Da sieht man, was Israel mit Moab und mit Edom tun wird. Tam widzimy, co Izrael uczyni z Moabem i Edomem. Dann spricht er in Vers 20, das ist der fünfte Spruch, über Amalek. Następnie mówi w wierszu 15 o Amaleku, to jest jego piąta wypowiedź. Der sechste Ausspruch ist in Vers 21 und 22 über die Keniter. Szósta wypowiedź jest wiersz 21 i 22 o Kenitach. Und der siebte und letzte Spruch ist Vers 23 und Vers 24. I siódma i zarazem ostatnia wypowiedź to jest, znajdujemy w wierszu 23 i 24. Die drei wichtigsten Aussprüche Bileams sind 1 bis 3, wo er über Israel spricht. Te wielkie, ważne wypowiedzi Bileama są wypowiedzi 1 do 3, gdzie on mówi o Izraelu. Und wir haben gesehen, welche Sicht, welche Beschreibung in seinen Worten zu finden ist. Też widzieliśmy, jakie spojrzenie, jaki opis znajdujemy w jego wypowiedziach. Er spricht davon, wie das Volk aus Gottes Sicht aussieht. On mówi o tym, jak ten lud wygląda z punktu widzenia Bożego. Ich möchte euch an das Buch Nehemiah erinnern. Chciałbym wam przypomnieć księgę Nehemiasza. Da kommt der Nehemia nach Jerusalem. Wtedy Nehemiasz, on dociera do Jerozolimy. Und er besichtigt die Stadt, die in Trümmern liegt. I on zwiedza to miasto, które leży w gruzach. Da ist so viel Schutt, so viel Trümmer, dass er nicht mehr auf seinem Tier reiten kann, sondern absteigen muss. Tam jest tak wiele gruzów i wiele kamieni czy wyłomów, że nawet nie stanie on tamtędy jechać na koniu i musi z niego zejść. Aber später in diesem Buch, ale później w tej księdze, da sehen wir, wie Dankchöre über die Mauer gehen. Widzimy, jak chóry pełne wdzięczności chodziły nawet po murze. Da blicken sie von oben. Wtedy oni już z góry spoglądali na dół. Und dann haben sie Dankbarkeit. I wtedy mieli, posiadali wdzięczność. Als ich zum ersten Mal hier in diesem Land war, gdy po raz pierwszy raz byłem w tym kraju, to jest vielleicht 15 Jahre her, jest to może około 15 lat temu, da bin ich mit dem Flugzeug gekommen, to ja przyleciałem samolotem, und als ich ankam, war es schon dunkel, i gdy dotarłem, było już ciemno. Am nächsten Tag habe ich in der Fabrik gearbeitet. Następny dzień pracowałem w fabryce czy firmie. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Następnie wróciliśmy z powrotem. Es war ungefähr diese Jahreszeit. I było to mniej więcej w tej samej porze roku, jak to jest teraz. Und wir sind zum Flughafen gefahren. I jechaliśmy do lotniska. Und die Straßen waren sehr schmutzig. I drogi były bardzo brudne. Schnee und Sand und Schmutz. Był tam śnieg i piasek i brud. Dann bin ich ins Flugzeug gestiegen. Następnie wsiadłem do samolotu. Dann ist das Flugzeug losgeflogen. I samolot wyruszył. Und dann konnte ich die Stadt von oben sehen. I mogłem patrzeć na to miasto z góry. Ich habe nichts mehr von den schmutzigen Straßen gesehen. Już nic nie widziałem z tych brudnych dróg. Man sah die Häuser von oben, alles sah ordentlich aus. Widziano domy z góry, wszystko wyglądało w porządku. Das ist die Sicht, die Worte Bileams uns hier zeigen. Takie jest właśnie spojrzenie, które widzimy w tych słowach Bileama. Er sieht das Volk von oben, aus der Sicht der Ratschlüsse Gottes. On widzi ten lud z góry, mianowicie z punktu widzenia Bożego, jego swojego zamysłu. Und da sieht er, wie schön dieses Volk ist. I on w tym widzi, jak piękny jest ten lud. Wir leben heute in einer Zeit, wo es unter den Gläubigen viel Durcheinander gibt. Żyjemy dzisiaj w czasie, gdzie wśród wierzących jest wiele zagmatwania. Viel Versagen. Wiele upadków. Mancher böse Weg. Niejedna zła droga. Durcheinander. Zamieszanie. Entzweiung. Rozdwojenie. Viele unterschiedliche Gruppen. Wiele różnych grup. Das macht uns vielleicht traurig. To może nas zasmucać. Aber wir wollen das Volk Gottes auch einmal aus Gottes Sicht sehen. Ale my chcemy spojrzeć na lud Boży z jego punktu widzenia. So wie es in den Gedanken und Ratschlüssen Gottes besteht. Tak jak to właśnie już istnieje w zamysłach i postanowieniach Bożych. Der Herr kennt alle, die zu ihm gehören. Pan zna wszystkich, którzy należą do Niego. Und er wird sie auch einmal alle zu sich ans Ziel holen. I on też pewnego dnia wszystkich weźmie do siebie do przeznaczonego celu. Wenn wir hier sehen, auf dieser Erde, da gibt es viele Gruppen. Jeśli popatrzymy tu na tą ziemię, to istnieje wiele grup chrześcijańskich. Aber dann sehen wir Gottes Sicht und er sieht ein Volk. Ale widzimy spojrzenie Boże, który widzi tylko jeden lud. Und ihr Lieben, wir brauchen diese Erinnerung an die Sicht Gottes, damit wir nicht mutlos werden. I umiłowani, potrzebujemy sobie przypomnieć, jakie jest spojrzenie Boże, abyśmy nie stali się zniechęceni. Wir brauchen die Beschäftigung mit diesen Gedanken Gottes über sein Volk. My musimy zajmować się, czy potrzebujemy to zajmowanie się myślami Bożymi o Jego ludzie. Damit wir wissen, wie wir uns hier auf dieser Erde noch verhalten dürfen. Abyśmy wiedzieli, jak możemy jeszcze się zachowywać tutaj na ziemi. Und dabei kann uns können uns diese Aussprüche Bileams helfen. I przy tym mogą nam pomóc te wypowiedzi Bileama. Bileam sagt in Vers 21, Kapitel 23, ja. W tym trzecim rozdziale, w wierszu 21, Bileam mówi, dass Gott keine Ungerechtigkeit in Jakob sieht, że Bóg nie dopatrzył się niczego zdrożnego czy jakiejkolwiek nieprawości w Jakubie. Und kein Unrecht in Israel. I steht da noch der Nachholschelei bei dir? Kann man auch sagen. Ja, weil hier steht so. Hier steht nichts. Ja. Ja, dann liest das. Das. Niczego zdrożnego i żadnej obudy. Gott sieht sein Volk im Werk des Herrn Jesus. Bóg spogląda na swój lud, patrząc na niego jakby przez dzieło Pana Jezusa. Gott sieht den Gläubigen im Werk des Herrn Jesus. Bóg też patrzy na wierzącego, widząc go w dziele Pana Jezusa. Er sieht ihn völlig rein. Bóg widzi go zupełnie czystego. Er sieht ihn gerechtfertigt. Bóg widzi go usprawiedliwionego. Da erblickt er keine Ungerechtigkeit. Bóg nie dopatruje się żadnej nieprawości. Er sieht kein Unrecht, keine Heuchelei. Nie widzi żadnej obudy. Er sagt sogar keine Ungerechtigkeit in Jakob. On nawet wypowiada, nie widzi niczego zdrożnego w Jakubie. Wenn wir das Leben von Jakob anschauen, gdy przyglądamy się życiu Jakuba, wie viel Ungerechtigkeit war da? Ileż nieprawości można było tam znaleźć? Wie viel List und Heuchelei? Ile chytrości i obudy? Aber Gott sagt, ich sehe da keine Ungerechtigkeit. Ale Bóg mówi, nie widzę tutaj żadnej nieprawości. Wie sieht er heute den Gläubigen? W jaki sposób on dzisiaj spogląda na wierzącego? Er sieht ihn gewaschen im Blut des Herrn Jesus. On widzi go umytego w krwi Pana Jezusa. Völlig rein. Zupełnie czysty. Gott hat uns nicht nur die Sünden vergeben. Bóg nie tylko odpuścił nam grzechy. Er hat uns auch gerechtfertigt. On też nas usprawiedliwił. Rechtfertigung bedeutet, usprawiedliwienie oznacza, Gott lässt uns gehen, als hätten wir nie gesündigt. Bóg pozwala nam iść dalej tak, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Das ist etwas Großartiges. To jest coś wspaniałego. Warum kann Gott uns so sehen? Dlaczego Bóg może spoglądać na nas w taki sposób? Weil der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha alles gut gemacht hat. Dlatego, że Pan Jezus na krzyżu Golgoty uczynił wszystko dobrze. William sieht etwas weiteres. Er sagt, der Herr, sein Gott ist mit ihm. William widzi jeszcze coś więcej. On mówi, Pan, jego Bóg jest z nim. William kannte keine Beziehung zu Gott. William nie posiadał żadnej relacji z Bogiem. Aber dieses Volk lebte in einer Beziehung zu Gott. Ale ten lud żył w relacji z Bogiem. Und Gott war mit diesem Volk. Bóg był razem z tym ludem. Von oben konnte man dieses Lager sehen. Z góry można było widzieć ten obóz. Da war die Wolkensäule. I tam był ten słup, ten obłok, słup obłoku. Das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Ten widoczny znak obecności Bożej. Sein Gott ist mit ihm. Jego Bóg jest z nim. Und was war die Folge? I jakie skutki to miało? Freude bei diesem Volk. Radość w tym ludzie. Sein Gott ist mit ihm und Jubelrufe sind in seiner Mitte. Jego Bóg jest z nim i wykrzykują na cześć Jego. Wir haben eben von dem Herrn Jesus gesungen. Przed chwilą śpiewaliśmy o Panu Jezusie. Dass er das größte und wichtigste für uns in unserem Leben ist. Że On jest tym największym i najważniejszym dla naszego życia. Wenn das Wirklichkeit ist in unserem Leben, jeśli to jest rzeczywistością w naszym życiu, dann haben wir auch diese Freude. To też będziemy mieli taką radość. Biliam sagt noch, Jubelrufe wie um einen König sind in seiner Mitte. Biliam jeszcze mówi, że jego w środku, czy u nich jest, są wykrzyki na cześć jego jako króla. Der König hat Autorität. Król posiada autorytet. Auf die Stimme des Königs hört man. Na głos króla się reaguje. Und Gott sieht so sein Volk als ein Volk, das ihm als dem König nachfolgt. Bóg więc spogląda na swój lud jako na lud, który go naśladuje. Warum kann Gott sein Volk so sehen? Dlaczego Bóg może spoglądać na swój lud w taki sposób? Weil dieses Volk so treu war. Dlatego, że ten lud był taki wierny. Nein. Nie. Sondern weil er es aus Ägypten herausgeführt hatte. Ale dlatego, że on wyprowadził go z Egiptu. Warum konnte Gott sagen, dieses Volk hat Stärke wie ein Wildochse? Dlaczego Bóg mógł powiedzieć, że ten lud jest tak mocny jak bawoł? War dieses Volk ein starkes Volk? Czy ten lud był mocnym ludem? Nein, es war nicht stark. Es hatte keine starken, wichtigen, guten Waffen. Nie, on nie był mocnym ludem, też nie miał jakichś nadzwyczajnych broni. Aber Gott war in seiner Mitte. Ale Bóg był w pośrodku nich. Warum hatte Gott dieses Volk ausgewählt? Dlaczego Bóg wybrał ten naród? Ten Weil lud? Dieses Volk so besonders war. Dlatego, że ten lud był takim szczególnym. Lesen wir einmal 5. Mose 7, Vers 7. Czytamy den Anfang von Vers 8. Czytamy 5. Mojżeszową, 7 rozdział, 7 wiersz i 8. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Gott hatte dieses Volk nicht auserwählt, weil es so ein tolles Volk war. Bóg nie wybrał tego ludu dlatego, że był takim wspaniałym ludem. Nein, er hatte dieses Volk lieb. Nie, on miłował ten lud. Das machte dieses Volk so besonders, die Liebe Gottes zu diesem Volk. I to właśnie czyniło ten lud takim szczególnym. Była tym miłość Boga do tego ludu. Und so ist dieses Volk in Vers 23 ein Beweis des Handelns Gottes. I tak, diese Liebe ist, Mannschafts. So ist dieses Volk ein Beweis für das Handeln Gottes. I w ten sposób też ten lud jest dowodem na postępowanie Boże. Am Ende von Vers 23 steht, man wird in Jakob und Israel sehen, was Gott gewirkt hat. Pod koniec wiersza 23, naszego 23 rozdziału widzi się to, czego Bóg dokonał w tym ludzie. Das ist das auch, das Ergebnis im Psalm 22. Takim też jest wynik w Psalmie 22. Psalm 22 handelt von den Leiden des Herrn Jesus am Kreuz, im Gericht für die Sünde. Psalm 22 mówi o cierpieniach Pana Jezusa na krzyżu, w cierpieniach za grzech. Und am Ende dieses Psalmes wird etwas von den Ergebnissen dieses Werkes des Herrn Jesus gezeigt. Pod koniec tego psalmu jest coś pokazane z wyników tego dzieła. Da wird ein Volk sein, das Gott dient. I będzie tam lud, który będzie służył Bogu. Und was wird am Ende dieses Psalmes verkündigt? A co jest pod koniec tego psalmu opowiadane? Lies du mal den letzten Vers. Das ist ein bisschen anders, ich muss mal gucken nochmal. Dass er es getan hat, da kommt es mir drauf an. Ja. Steht das bei euch auch? Ja, fast. Przyjdą, czytamy ostatni wiersz tego psalmu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi że on to uczynił. Tak powinno być. I chodzi o to dzieło. Gott hat etwas gewirkt. Bóg to coś uczynił. Das wird an denen erkennbar, die sein Eigentum sind. I będzie to do rozpoznania na tych, którzy są jego własnością. Dann kommen wir zu dem dritten Ausspruch von Biliam in Kapitel 24 ab Vers 1. Przechodzimy teraz do trzeciej wypowiedzi Biliama od pierwszego wiersza rozdziału 24. Hier sieht Biliam von dem Ort, wo er ist, das ganze Volk. Biliam widzi tutaj ten lud z tego miejsca, gdzie jest, jako całość. Und in Vers 2 lesen wir, er sah Israel. W wierszu drugim czytamy, że ujrzał Izraela. Das zeigt uns, er sah etwas von der Einheit dieses Volkes. To pokazuje nam też, że on widział coś z tej jedności tego ludu. Dieses Volk bestand aus 12 Stämmen. Ten lud tworzył się z 12 plemion. Aber es war ein Volk. Ale był to jeden lud. Und Biliam sah die Einheit dieses Volkes. Von oben sah er das ganze Volk. Ale Biliam widział jedność tego ludu, on z góry widział jeden lud. Sehen wir auch noch etwas von der Einheit des Volkes Gottes? Czy my jeszcze coś zauważamy z tej jedności ludu Bożego? Wer gehört denn alles zu diesem Volk Gottes? Kto to należy do tego ludu Bożego? Was meint ihr, wer gehört dazu? Jak myślicie, kto należy do tego ludu? Zu diesem Volk Gottes heute gehören alle, die den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben. Do tego ludu Bożego dzisiaj należą wszyscy, którzy przyjęli Pana Jezusa we wierze. In der Bibel gibt es ein schönes Bild davon. W Biblii można znaleźć taki piękny obraz, który to nam pokazuje. Das ist das Bild des einen Leibes. Jest to obraz jednego ciała. Der Vergleich wird mit unserem menschlichen Körper gemacht. To porównanie jest dokonane właśnie z naszym ludzkim ciałem. Und der Körper hat viele Glieder. Nasze ciało posiada wiele członków. Ein Finger, ein Auge, ein Ohr. Palec, oko, ucho. Äußere Organe, innere Organe. Organy zewnętrzne i wewnętrzne. Aber sie bilden alle zusammen einen Körper. Ale wszystkie te członki razem tworzą jedno ciało. Und so sieht Gott auch die Gläubigen verbunden in einem Leib. I tak Bóg widzi wierzących złączonych w jednym ciele. Das Haupt, das ist der Herr Jesus, er ist im Himmel, er steuert alles. Głową jest Pan Jezus, który wszystkim kieruje. Aber alle Gläubigen zusammen bilden seinen Leib. Ale wszyscy wierzący razem, oni tworzą jego ciało. Das ist keine Organisation. Nie jest to jakaś organizacja. Eine Firma, das ist eine Organisation. Firma to jest na przykład organizacją. Aber ein Körper, das ist keine Organisation. Ale ciało nie jest organizacją. Das ist ein lebendiger Organismus. Ale jest to żywym organizmem. Da funktioniert alles gut zusammen, wenn es gesund ist. W takim organizmie wszystko dobrze wspólnie ze sobą funkcjonuje, jeśli jest zdrowe. Alles wird gesteuert von dem Haupt. Wszystko jest kierowane przez głowę. Und alle Glieder arbeiten, funktionieren zusammen. I wszystkie członki pracują i funkcjonują razem. Und dann gibt es im Neuen Testament eine dreifache Sicht auf diesen einen Leib. I w Nowym Testamencie znajdujemy potrójne czy trojakie spojrzenie na to ciało. Wir wollen dazu drei Stellen aus dem Neuen Testament lesen. I chcemy teraz przeczytać do tego tematu trzy miejsca z Nowego Testamentu. Die erste aus Epheser 1, Vers 22 und 23. Pierwsze miejsce z Efezjan pierwszego rozdziału, wiersz 21 i 22 i 23 wiersz. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Da wird die Versammlung gesehen im Bild des Leibes. Zgromadzenie czy Kościół jest tutaj widziany w tym obrazie ciała. Und dieser Leib ist die Fülle des Herrn Jesus. I to ciało jest pełnią Pana Jezusa. Und das ist der umfassendste, die umfassendste Sicht auf diese Versammlung. Tutaj znajdujemy najszersze spojrzenie na gromadzenie. Es sind alle Gläubigen von Apostelgeschichte 2 bis zur Entrückung. Są tutaj widziani wszyscy wierzący od Dziejów Apostolskich drugiego rozdziału aż do pochwycenia. Sie alle gehören zu dem Herrn Jesus als zu seinem Leib. Oni wszyscy należą do Pana Jezusa jako do jego ciała. Und dieser Leib ist seine Fülle. I to ciało jest jego pełnią. Das was ihn komplett macht. To co jego czyni kompletnym. Keiner fehlt. Nikogo nie brakuje. Von Pfingsten, Apostelgeschichte 2 bis zur Entrückung gehören alle Gläubigen dazu. Od Zielonych Świąt, Dzieje Apostolskie 2, aż do pochwycenia wszyscy wierzący do tego należą. Dann gibt es eine zweite Sicht. Jeszcze znajdujemy drugie spojrzenie. Wir lesen sie zum Beispiel in 1. Korinther 10. Czytamy o nim na przykład w 1. Korinthian 10. Wir lesen 1. Korinther 10, Vers 17. Czytamy 1. Korinthian 10, wiersz 17. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jedynego chleba. Und wir lesen noch 1. Korinther 12, Vers 26. I czytamy jeszcze 1. Korinthian 12, wiersz 26. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Hier haben wir auch das Bild dieses 26, bist du sicher? Ja. Wenn ein Glied leidet? Ja, okay. Hier haben wir auch diese Sicht auf den einen Leib. Tutaj także mamy to jedno spojrzenie na to jedno ciało. Aber hier ist es nicht die ewige Sicht von Apostelgeschichte 2 bis zur Entrückung. Ale tutaj nie znajdujemy tego wiecznego spojrzenia sięgającego od Dziejów Apostolskich drugiego rozdziału aż do pochwycenia. Hier werden alle Gläubigen gesehen, die jetzt in diesem Moment auf der Erde leben. W tym miejscu widzimy wszystkich wierzących, którzy obecnie w tej danej chwili żyją na ziemi. Die Gläubigen, die schon entschlafen sind. Wierzący, którzy już zasnęli w Panu. Die vielleicht im Jahr 1980 heimgegangen sind, którzy może w roku 1980 poszli do Pana, können die noch teilnehmen am Brotbrechen? Czy oni mogą jeszcze być uczestnikami jednego chleba? Nein. W łamaniu chleba? Nie. Die Gläubigen, die sich vielleicht erst morgen bekehren, czy ci wierzący, którzy być może dopiero jutro się nawrócą, wenn der Jesus noch nicht gekommen ist, jeśli Pan Jezus jeszcze nie przyszedł, Sie sind jetzt noch nicht Gläubige. Oni jeszcze nie są wierzącymi. Sie nehmen noch nicht teil an dem einen Brot. Oni też jeszcze nie są uczestnikami tego jednego chleba. Die Gläubigen, die schon entschlafen sind, leiden die noch mit? Czy ci wierzący, którzy już zasnęli, czy oni jeszcze cierpią? Nein, sie sind schon im Himmel, da gibt es kein Leid mehr. Nie, oni są już w niebie, tam nie ma cierpienia. Die Gläubigen, die sich irgendwann noch bekehren, die erst noch Gläubige werden, ci ludzie, którzy dopiero się nawrócą i kiedyś staną się dopiero wierzącymi, leiden die schon mit? Czy oni już wespół razem w tym ciele czy z nami cierpią? Nein, sie sind noch gar nicht errettet. Nie, oni wcale jeszcze nie są zbawieni. So ist das diese zweite Sicht, die zeitliche Sicht, alle Gläubigen, die jetzt auf der Erde leben, bilden diesen Leib. Dlatego to jest to drugie spojrzenie na to ciało, że wszyscy obecnie żyjący tworzą to jedno ciało. Und dann gibt es eine dritte Sicht. I znajdziemy jeszcze trzecie spojrzenie. Und die finden wir in 1. Korinther 12, Vers 27. Które znajdziemy w 1. Korinthian 12, rozdziale w wierszu 27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Jetzt spricht Paulus die Korinther an. Ihr Korinther, ihr seid Christi Leib. Teraz Paweł zwraca się do Koryntian. Wy Koryntianie, jesteście ciałem Chrystusowym. Und da wird der örtliche Aspekt gesehen. I tu widzimy miejscowy aspekt tego ciała. Alle Gläubigen an einem Ort bilden den einen Leib. Wszyscy wierzący w jednej miejscowości tworzą to jedno ciało. Und die Bibel ist hier sehr genau. I Biblia jest tutaj bardzo dokładna. Hier steht nicht, ihr seid der Leib Christi. Tutaj w tekście oryginalnym nie jest napisane, że wy jesteście tym ciałem Chrystusowym. Hier steht ihr seid Christi Leib. Nie ma tutaj rodzajnika, jesteście ciałem Chrystusowym. Das bedeutet ihr Gläubigen an einem Ort. To oznacza wy wierzący w jednym miejscu. Ihr seid die Darstellung des Ganzen. Wy jesteście reprezentacją całości. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Jest to bardzo ważną prawdą. Wenn wir an diese Einheit der Gläubigen denken, jeśli pomyślimy o jedności wierzących, die Gläubigen an einem Ort stehen für das Ganze. Wierzący będący na jednym miejscu reprezentują całość. Die Gläubigen an einem Ort stellen den ganzen Leib weltweit dar. Wierzący na danym miejscu reprezentują całe ciało, które jest na całym świecie. Die Gläubigen, die an einem Ort zusammenkommen, die lassen etwas sichtbar werden von diesem einen Leib. Ci wierzący, którzy na danym miejscu się zgromadzają, też dają coś rozpoznać, że, co można widzieć właśnie o tym, co mówi o tym ciele. Warum ist das so wichtig? Dlaczego jest to takie ważne? Das ist deshalb so wichtig, weil es Auswirkungen hat auf unser Versammlungsleben. To jest dlatego takie ważne, gdyż ma to skutki i wpływ lub konsekwencje na nasze życie jako zgromadzenie. Wenn hier in Bogatynia, wo die Gläubigen zusammenkommen, jeżeli tutaj w Bogatyni, gdzie wierzący się zgromadzają, ein Gläubiger aufgenommen wird in die Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Jeżeli tutaj w Bogatyni jakiś człowiek wierzący będzie przyjęty do społeczności przy stole pańskim, dann gilt das für die ganze Versammlung weltweit. To będzie przyjęty na całym świecie. Będzie przyjęty na całym świecie, czy też obowiązuje wszystkich wierzących na całym świecie. Wenn ein solcher Gläubiger dann zu Besuch kommt nach Siegen, jeśli taki wierzący na przykład by przybył w odwiedziny do wierzących w Siegen, dann werden die Gläubigen hier in Bogatynia ihm einen Brief mitgeben, to wierzący w Bogatyni dadzą mu list polecający, und sie schreiben, diese Person ist mit uns in Gemeinschaft. Sie bricht mit uns das Brot. I napiszą tam, że ta osoba jest z nami w społeczności i łamie z nami chleb. Und dann werden die Geschwister in Siegen sagen, darüber freuen wir uns, das erkennen wir an. I wtedy wierzący w Siegen powiedzą, z tego się cieszymy, to uznajemy. Und wenn hier bei uns zu Besuch ist, kann auch teilnehmen am Brotbrechen. Jeśli jest u nas w odwiedziny, to też może brać udział w łamaniu chleba. Es muss nicht neu untersucht werden. Nie trzeba na nowo tej rzeczy badać. Es muss nicht neu entschieden werden. Nie trzeba na nowo o tym decydować. Die Versammlung in Bogatynia hat es mit dem Herrn Jesus in der Mitte entschieden. Ponieważ zgromadzenie w Bogatyni zadecydowało o tej sprawie, mając Pana w pośrodku siebie. Und diese Entscheidung findet weltweit Anerkennung. I ta decyzja znajduje na całym świecie uznanie. Die örtliche Versammlung handelt nicht in Unabhängigkeit. Miejscowe zgromadzenie nie postępuje w niezależności, sondern sie handelt im Sinn dieser Einheit, die besteht. Ale ono postępuje, mając na oku tą jedność, która istnieje. Das ist eine herrliche Tatsache, dass diese Einheit besteht. Jest to cudownym faktem, że ta jedność istnieje. Wir kommen zurück zu 4. Mose 24. Wracamy do 4. Mojżeszowej 24. Und Biliam sieht Israel gelagert nach seinen Stämmen. Biliam widzi Izraela, który się obozuje według swoich plemion. Da sehen wir, wie dieses Volk in Vers 2 ist das. Znajdujemy to w wierszu drugim. Da sehen wir, wie dieses Volk genau in der Ordnung gelagert ist, wie Gott es gesagt hat. Widzimy, że ten lud obozuje w tym porządku, jak Bóg to nakazał. Jeder Stamm an seinem Platz. Każde plemię na swoim miejscu. Und der Herr in der Mitte. I Pan w pośrodku nich. Das ist auch schön für uns heute, wenn jeder. To też dzisiaj jest piękne dla nas. Wenn jeder seinen Platz ausfüllt. Jeśli każdy wypełnia swoje miejsce. Wir haben eben an diesen Vergleich mit dem Körper gedacht. Przed chwilą pomyśleliśmy o tym porównaniu z naszym ciałem, wenn das Ohr sagen würde, ich will nicht mehr Ohr sein, ich will jetzt Auge sein, gdyby nasze ucho powiedziało, ja już nie chcę być uchem, chcę być okiem, wäre das gut für den Körper? Czy byłoby to czymś dobrym dla naszego ciała? Nein, er hätte drei Augen, aber nur noch ein Ohr. Nie, nasze ciało by miało trzy oczy, ale tylko jedno ucho. Merken wir, wie es wichtig ist, dass jeder seinen Platz ausfüllt? Czy zauważamy, jak ważnym jest to, aby każdy wypełniał, czy spełniał swoje miejsce, czy zadanie? Der Wert des einzelnen Gliedes besteht darin, dass es genau das tut, wozu Gott es gesetzt hat. Wartość każdego członka objawia się w tym, że spełnia dokładnie tą funkcję, do której przeznaczył ją Bóg. Das können wir auch ganz praktisch für uns heute übertragen. I też i bardzo praktycznie możemy to przenieść na nas dzisiaj. Wenn Gott uns einem von uns einen besonderen Auftrag am Evangelium gegeben hat, jeżeli Bóg jednemu z nas dał szczególne zlecenie co do Ewangelii, dann besteht unsere Verantwortung darin, diesen Auftrag auszuführen. To wtedy naszą czy moją odpowiedzialnością jest spełnić to zlecenie. Wenn ich sage, ich möchte aber gerne etwas anderes machen, ale jeśli ja wtedy powiem, no ale ja bym chciał czynić coś innego, dann bleibt eine Arbeit liegen, wtedy jedna praca pozostaje bezczynna, und in dem anderen Arbeitsfeld wird Schaden angerichtet. A w innym polu pracy robi się szkody. Aber wenn jeder den Platz ausfüllt, den Gott ihm gibt, ale jeśli każdy wypełni to, czy spełni to miejsce, zadanie, które Bóg mu daje, dann gibt es ein wunderbares Funktionieren. Wtedy możemy doświadczyć cudowną funkcję. Biliam spricht nun und er sieht etwas von der Schönheit dieses Volkes. Biliam teraz przemawia i widzi piękność tego ludu. In Vers 5 sagt er, wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. W wierszu 5 mówi, jakże piękne są twoje namioty, Jakubie, twoje siedziby Izraelu. Wir dürfen das ganz persönlich für uns nehmen. Możemy to całkiem osobiście teraz zastosować na siebie. Jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat im Glauben, ist schön für Gott. Każdy, który przyjął Pana Jezusa we wierze, jest pięknym dla Boga. Wenn ein Kind geboren wird, w chwili, gdy rodzi się dziecko, dann ist das kleine Neugeborene oft nicht so sehr schön. To często to małe, nowonarodzone dziecko, to stworzenie nie jest aż wcale takie piękne. Die Haut ist vielleicht noch etwas schrumpelig. Może skóra jeszcze jest trochę taka szorstka. Aber frag mal die Mutter und den Vater. Ale spytaj się tatę i mamę. Die sagen, das Kind ist schön. Którzy mówią, to dziecko jest piękne. Weißt du, so ist das schon im natürlichen Leben. Wiesz, już w życiu naturalnym tak jest. Und wie viel mehr ist das für Gott? A o ileż więcej tak ma się sprawa u Boga. Wenn jemand den Herrn Jesus im Glauben annimmt, jeśli ktoś przyjmuje Pana Jezusa we wierze, dann ist er in dem Moment ein Kind Gottes. W tej chwili staje się dzieckiem Bożym. Und dann sieht Gott die ganze Schönheit. I Bóg widzi w nim wszelką piękność. Er sieht diese Person, die ist schön für mich. On widzi tą osobę, która jest piękna dla niego. To jest eine herrliche Sache. I to jest cudowna sprawa. Da kommt ein Mensch im Gefängnis zum Glauben an den Herrn Jesus. I przychodzi na przykład jakiś człowiek w więzieniu do wiary w Pana Jezusa. Weißt du, was die Menschen sagen? Wiesz, co ludzie mówią o takim człowieku? Ein Verbrecher. To jest złoczyńca. Weißt du, was Gott sagt? A wiesz, co Bóg mówi? Diese Person, die ist schön für mich. Ta osoba jest piękna dla mnie. Das macht uns unendlich glücklich. I to czyni nas nieskończenie szczęśliwymi. Welchen Wert haben wir für Gott? Jakąż wartość posiadamy dla Boga? Und worin besteht dieser Wert? I w czym jest ta wartość? Weil Gott uns sieht in dem Herrn Jesus. Dlatego, że Bóg widzi nas w Panu Jezusie. Der Herr Jesus hat ihn unendlich verherrlicht. Pan Jezus go nieskończenie uwielbił. In dem Herrn Jesus sieht Gott nur Herrlichkeit. Panu Jezusie Bóg widzi tylko chwałę. Gar nichts, was ihn irgendwie traurig machen würde, nur Herrlichkeit. Nic, co by go zasmuciło, tylko chwałę. Und so sieht er jeden Gläubigen. I w ten sposób on spogląda na każdego wierzącego. Das macht uns unendlich glücklich. to czyni nas nieskończenie szczęśliwymi. Dann sieht in Vers 6 Fruchtbarkeit. Następnie w wierszu 6 widzi owoc. Wie Täler am Strom, wie ein Garten. Jak doliny potoków, jak ogrody. Ein Garten, der schön anzusehen. Ogród jest czymś pięknym do obserwowania. Da wachsen schöne Pflanzen und sie wachsen in einer schönen Anordnung. Tam rosną piękne rośliny i w pięknym porządku. Da ist Frucht. Tam znajdujemy owoce. Jeder Mensch geht gerne durch einen Garten. Każdy człowiek chętnie przechodzi przez ogród. Und so sieht Gott die Seinen. So sieht Gott sein Volk. W ten sposób właśnie Bóg widzi swój lud, widzi tych, którzy są Jego. Wenn wir diese Sicht Gottes auf sein Volk haben, jeśli mamy właśnie takie spojrzenie na Jego lud, dann spornt uns das an. To wtedy nas to zachęca. Dann spornt uns das an, hier schon mehr dem Herrn Jesus ähnlich zu leben. Wtedy nas to zachęca do tego, abyśmy jeszcze bardziej żyli podobni do Pana Jezusa. Dann wird ein besonderer Baum in diesem Garten genannt. Wtedy jest też tutaj wymienione takie szczególne drzewo w tym ogrodzie. In Vers 6 heißt es wie Aloe Bäume. W wierszu 6 znajdujemy jak aloesy, albo jak aloesy. Wenn wir in Psalm 45 einmal nachlesen. Jeśli teraz otworzymy Psalm 45, da steht in Vers 9, Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. W wierszu 9 znajdujemy wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Diese Myrrhe, diese Aloe und diese Kassia, die sind verbreiteten einen guten Duft. Ta mira, ten aloes? Czy aloes? Ten aloes i kasia, one dawały wielkie... Tak? Ein Wohlgeruch oder ein Duft. Tak, tak. Dawały wielką, piękną wonność. Vorher wird von dem Freudenöl geschrieben. Przedtem jest mowa o olejku wesela. Mit diesem Freudenöl wurde man gesalbt und es gab einen guten Geruch. Ten ktoś tutaj był namaszczony olejkiem i to dawało taki piękny zapach. Dann spricht Biliam noch von einem weiteren Baum. Następnie Biliam mówi o dalszym drzewie. Eine Zeder am Gewässer. On mówi o cedrach nad wodami. Vielleicht schlagen wir dazu einen Vers aus 1. Könige auf. Otwórzmy do tego jeden wiersz z pierwszej Księgi Królewskiej. Ja. 1. Könige 5. Pierwsza Królewska, 5 rozdział. Teraz mocno kopię. Er redete über die Bäume von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Jordan. Ja, ja, dann ist das Ende von Kapitel 4 bei euch wahrscheinlich. Ja. Ja. To jest rozdział 4, wiersz 33. Bei uns 13. Ja. Pierwsza Królewska 4, rozdział 33 wiersz. Mówił on w nich, Salomon, o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do chizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach i tak dalej. Salomo hatte Sprüche getan über alle Pflanzen. Salomon wypowiadał przypowieści dotyczące wszystkich roślin. Und es wird eine ganz kleine Pflanze genannt, der Hyzop an der Mauer. Jest tutaj wymieniona bardzo mała roślinka, to jest Hyzop, która nawet wyrastała z muru. Aber es wird auch eine ganz große Pflanze gezeigt, die Zeder. Ale też jest pokazana bardzo wielka roślina, to jest cedra. Die Zeder spricht von Größe, von Stattlichkeit. Cedra mówi o... Cedr mówi o wielkości, o godności. So sieht Gott die Seinen, wie ein Aloebaum, ein duftender Geruch. W ten sposób właśnie Bóg spogląda na swoich, jak na Aloes, jeśli chodzi o tą wonność. Wie ein Zeder, wie Würde und Stattlichkeit. I jak na cedr, który symbolizuje godność i cześć. Dieser Garten befindet sich am Wasser. Ten ogród znajduje się nad wodami. Er hat alle Versorgung, die er braucht. Posiada wszelkie zaopatrzenie, które wymaga. So versorgt Gott auch heute sein Volk. I tak dzisiaj Bóg także troszczy się o swój lud. Aber er möchte nicht nur die Seinen versorgen. Ale on nie tylko chce zatroszczyć się o swoich. In Vers 7 von 4. Mose 24 fließt auch Wasser aus. W wierszu 7 24 rozdziału wypływa także woda. Das heißt, es geht ein Segen aus von den Gläubigen zu anderen. To znaczy, że także z tych wierzących na zewnątrz wypływa błogosławieństwo do innych. Und dann sehen wir wieder, wo das alles herkommt. I ponownie widzimy, skąd to wszystko pochodzi. Alles ist das Werk Gottes. Wszystko jest dziełem Bożym. Da ist ein großer König in diesem Volk. W tym ludzie jest jeden wielki król. Und wieder wird daran erinnert, dass Gott dieses Volk aus Ägypten herausgeführt hat. I ponownie jest nam przypominane, że Bóg wyprowadził ten lud z Egiptu. Es ist Gottes Werk, dass sein Volk diese Schönheit hat. To jest dziełem Bożym, że ten lud posiada taką piękność. Wir sind glücklich und dankbar darüber. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni z tego powodu. Und es wird umso größer für uns. I dla nas to dzieło staje się też tym większe, wenn wir noch einmal daran denken, was Bileam eigentlich sollte. Im bardziej o tym pomyślimy, co właściwie Bileam zamierzał uczynić. Er wollte eigentlich das Volk Gottes verfluchen. On właściwie chciał przeknąć ten lud. Das ist immer die Absicht des Teufels. Taki właśnie jest zamiar, zawsze taki jest zamiar szatana czy diabła. Er möchte den Gläubigen schaden. On pragnie zaszkodzić. Er möchte sie anklagen. On chce ich oskarżyć. Und in uns findet er dazu immer Anlass. A w nas on zawsze znajdzie ku temu jakąś okazję. Aber hier sehen wir, dass Gottes Segensabsichten nicht verändert werden können. Ale tu widzimy, że zamiary Boga nie można, czy nie są w stanie, nie można ich zmienić. Und dann kommt der Teufel, die Bibel nennt ihn den Verkläger der Brüder. I diabeł przychodzi, Biblia nazywa go oskarżycielem braci. Der will dich und mich anklagen bei Gott. I on chce mnie i ciebie oskarżyć przed Bogiem. Er kommt zu Gott und sagt, der Christian hat schon wieder gesündigt. On przychodzi do Boga i mówi, ten Christian on znów zgrzeszył. Er kommt zu Gott und sagt, schon wieder ein böser Gedanke. On przychodzi do Boga i mówi, ponownie zła myśl. Was sagt Gott? I co mówi Bóg? Da ist der Herr Jesus. Tam jest Pan Jezus. Er ist dafür am Kreuz gestorben. On za to umarł na krzyżu. Ich bin völlig zur Ruhe gekommen über diese Sünde. Ja zupełnie zostałem zaspokojony co do tego grzechu. Es ist alles gut gemacht. Wszystko zostało dobrze uczynione. Dann muss der Teufel weggehen. Wtedy diabeł musi odchodzić. Vor dem Lamm auf Gottes Thron geht der Kläger stumm davon. W pewnej pieśni w niemieckiej śpiewamy, że przed barankiem, który jest na Bożym tronie, ten oskarżyciel musi milcząc odchodzić. Balak ist böse über Bileam. Balak ist böse auf Bileam. Balak jest zły na Bileama. Er will den Bileam wegschicken. On chce Bileama odesłać. Und bevor Bileam geht, spricht er noch einmal. Ale zanim Bileam odchodzi, to przemawia jeszcze raz. Er spricht diese letzten vier Aussprüche. Wypowiada te ostatnie cztery wypowiedzi. Der spricht über das, was Israel einmal tun wird an Moab und an Edom. I mówi o tym, co Izrael pewnego dnia uczyni wobec Moaba i Edoma. Aber wie fängt Bileam an? Ale w jaki sposób Bileam rozpoczyna? In Vers 17, ich sehe ihn. W wierszu 17 widzę go. Wen sieht Bileam auf einmal? Kogo nagle Bileam widzi? Er sieht nicht mehr nur das Volk. On już nie tylko widzi lud. Dann hätte er sagen müssen, ich sehe es. Bo wtedy on by musiał powiedzieć, widzę ich. Er sieht auf einmal eine Person in der Mitte dieses Volkes. On nagle widzi osobę w pośrodku tego ludu. Und ich sage es vorab, diese Person ist der Herr Jesus. Ja już teraz powiem, ta osoba jest Pan Jezus. Aber jetzt finden wir etwas ganz Tragisches. Ale teraz widzimy coś tragicznego. Biliam muss sagen, ich sehe ihn, aber nicht nahe, nicht jetzt. Biliam musi powiedzieć, oglądam go, lecz nie z bliska. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Widzę go, ale widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Biliam hatte keine Beziehung zu Gott. Biliam nie miał żadnej relacji z Bogiem. Der sah von ferne, da ist einer, der wird in diesem Volk herrschen und regieren. I on widział już z daleka, że jest taki ktoś w tym ludzie, który będzie panował. Aber er hatte keine Beziehung, keine Verbindung zu dieser Person. Ale on nie miał żadnej relacji z tą osobą. Er beschreibt diese Person, er sieht einen Stern. On opisuje ją, on widzi gwiazdę. Und er sieht ein Zepter. I on widzi berło. Wir denken an Matthäus, den Anfang des Matthäus-Evangeliums. Myślimy o początku Ewangelii Mateusza. Da kamen diese Weisen aus dem Morgenland, tam aus dem Osten. Przyszli ci mędrcy ze wschodu. Und sie sagten, wo ist der Messias, wo ist der König? Którzy powiedzieli, gdzie jest Mesjasz, gdzie jest Król? Warum waren sie gekommen? Dlaczego oni przyszli? Sie hatten seinen Stern gesehen. Oni widzieli jego gwiazdę. Der Stern hat also angekündigt, bald kommt der König. Tak gwiazda więc zapowiadała, że wkrótce przyjdzie król. Und so ist das auch hier. Er sieht zuerst diesen Stern. I tak też rzecz ma się tutaj. On najpierw widzi tą gwiazdę. Und dann sieht er das Zepter. A następnie widzi berło. Das Zepter spricht von der Königswürde, von der Herrschaft. Berło mówi o godności królewskiej, o panowaniu. Dann denken wir an die Belehrung des Neuen Testamentes. I myślimy o pouczeniu Nowego Testamentu. Der Jesus wird einmal kommen als König der Könige mit diesem Zepter in der Hand. Pan Jezus pewnego dnia przyjdzie jako król królów, posiadając to berło w swojej, trzymając to berło w swojej ręce. Aber vorher findet ein anderes Ereignis statt. Ale przedtem wydarzy się inne wydarzenie. Das beschreibt die Bibel mit dem Vergleich des Morgensterns. Które Biblia opisuje gwiazdą poranną. Den Morgenstern, den kannst du am Himmel sehen, bevor die Sonne aufgeht. Gwiazdę poranną można widzieć na niebie, zanim wzejdzie słońce. Aber wenn du den Morgenstern siehst, dann weißt du, bald geht die Sonne auf. Ale gdy widzisz gwiazdę poranną, to wiesz, że wkrótce wzejdzie słońce. Und bevor der Herr Jesus kommen wird als König, um seine Herrschaft anzutreten, ale zanim Pan Jezus przyjdzie jako król, aby rozpocząć swoje panowanie, kommt er zur Entrückung der Gläubigen. To on przyjdzie ku pochwyceniu wierzących. Da kommt er, um dich und mich zu sich zu nehmen. On przyjdzie, aby ciebie i mnie wziąć do siebie. Und Biliam sieht davon etwas. I Biliam co nieco z tego rozpoznaje, czy widzi. Aber es ist für Biliam weit entfernt. Ale dla niego jest to bardzo odległe. Natürlich war es eine Sache, die noch zukünftig war und deswegen war es noch entfernt. Oczywiście, że było to jeszcze rzeczą przyszłą i dlatego też daleką. Aber Biliam war ein Gottloser und hatte keinen Anteil daran. Ale Biliam był bezbożnikiem i dlatego nie miał w tym żadnego udziału. Und wir? A my? Wir dürfen wissen, bald kommt der Herr Jesus. Możemy wiedzieć, że wkrótce przyjdzie Pan Jezus. Er kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen. On przyjdzie, aby wziąć do siebie tych, którzy są Jego. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wtedy będziemy widzieli Go, jakim On jest. Das Neue Testament sagt uns, Nowy Testament mówi nam, der Herr ist nahe. Pan jest bliski. Für uns heißt es nicht mehr, er ist nicht nahe. Dla nas już nie dotyczy to hasło, że On jest daleki. Wir dürfen wissen, er kommt bald. My możemy wiedzieć, że On wkrótce przyjdzie. Leben wir in dieser Erwartung, dass er bald kommt? Czy żyjemy w tym oczekiwaniu, że On wkrótce przyjdzie? Er hat uns nicht den Tag und die Stunde gesagt. On nie oznajmił nam ani dnia, ani godziny. Aber er hat uns gesagt, ich komme bald. Ale On powiedział, przyjdę wkrótce. Wir dürfen ständig auf ihn warten. I możemy nieustannie czekać na Niego. Tun wir das noch? Czynimy to jeszcze? Es gibt verschiedene Gründe, auf den Herrn Jesus zu warten. Są różne powody, dla których możemy czekać na Pana Jezusa. Manchmal führen die Umstände, die Probleme, vielleicht eine Krankheit, vielleicht Schmerzen dazu, dass wir ihn erwarten. Czasami okoliczności, być może choroba, czy też bóle prowadzą do tego, że na niego czekamy. Aber es gibt ein größeres Motiv. Ale istnieje większy motyw. Und das Motiv ist, dass wir ihn gerne sehen möchten. I tym motywem jest to pragnienie, aby go ujrzeć. Wenn wir eben davon gesungen haben, du nur Jesus bist mein Teil. Jeśli przed chwilą śpiewaliśmy, tylko Ty, Jezu, jesteś moją cząstką. Wenn wir eben daran gedacht haben, was wir dem Werk des Herrn Jesus verdanken. Jeśli przed chwilą pomyśleliśmy o tym, co wszystko zawdzięczamy temu dziełu Pana Jezusa. Wollen wir ihn dann nicht gerne sehen? Czy nie chcemy w obliczu tego go zobaczyć? Wenn du dich mit dem Heiland am Kreuz beschäftigst. Jeśli Ty zajmujesz się Zbawicielem będącym na krzyżu, der dort gelitten hat für dich, który tam cierpiał za Ciebie, der dort alles gegeben hat aus Liebe zu dir, który wszystko dał z miłości do Ciebie, willst du ihn dann nicht gerne sehen? Czy Ty nie chciałbyś, czy nie pragnąłbyś go ujrzeć? Das ist das höchste Motiv, wirklich auf ihn zu warten. To jest najwyższym motywem, aby go oczekiwać. So haben wir uns mit dem den Aussprüchen Bileams beschäftigt. Tak więc zajmowaliśmy się wypowiedziami Bileama. Und wir haben darin gefunden, wie Gott sein Volk sieht aus der Sicht seiner Ratschlüsse. I widzieliśmy w tym, jak Bóg spogląda na swój lud z punktu widzenia swojego zamysłu. Und wir haben daran gedacht, dass der Jesus bald kommen wird. Pomyśleliśmy o tym, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Zuerst, um die Seinen zu sich zu nehmen. Najpierw, aby wziąć tych, którzy są Jego do siebie. Und dann, um sichtbar auf diese Erde zu kommen und hier seine Herrschaft anzutreten. A potem, aby widocznie stąpić na tą ziemię i rozpocząć swoje panowanie. Was bewirkt das in unserem Leben? Cóż to wywołuje, czy tak wywołuje w naszym życiu? Spornt uns das nicht an, ihm in Treue nachzufolgen? Czyż nie zachęca nas to do tego, aby w wierności chodzić za nim? Wenn wir noch Kapitel 25 lesen würden, gdybyśmy jeszcze teraz czytali 25 rozdział, dann würden wir sehen, wie das Volk Israel leider nicht in Treue nachging. To widzielibyśmy, że lud izraelski niestety nie szedł w wierności za Bogiem. Sie nahmen sich Frauen von den Moabitern. Oni wzięli sobie kobiety czy żony z Moabitów. Sie betrieben Hurerei. Oni wyprawiali nierząd. Und sie folgten diesen Frauen zu den Götzen. I nawet poszli za tymi kobietami, które prowadziły ich do bożków. In der Umgebung, in der wir leben, ist das Alltag geworden. W tym otoczeniu, w którym żyjemy, te rzeczy stały się czymś codziennym. Hurerei und Ehebruch, da beschämt man sich gar nicht mehr. Przeteczeństwo i cudzołóstwo, z tych rzeczy nawet się człowiek dzisiaj już nie wstydzi. Aber Gott denkt heute immer noch so darüber, wie zur Zeit, als er sein Wort gegeben hat. Ale Bóg i dzisiaj myśli o tych rzeczach tak samo, jak w chwili, gdy dał swoje słowo. Der Jesus gibt uns da auch einen hohen Maßstab. Pan Jezus też daje nam ku temu wysoką miarę. Er sagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. On mówi, jeśli ktoś spojrzał na kobietę, aby ją pożądać, już popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. So müssen wir das schon auch buchstäblich nehmen und zu uns reden lassen. I musimy dosłownie to też pozwolić temu, by to przemawiało do nas i wziąć sobie to do serca. Aber wir können es auch geistlich übertragen. Ale możemy tę rzecz też zastosować duchowo. Wer eine Frau nimmt, der hängt ihr an. Jeśli ktoś bierze sobie kogoś za żonę, on też się z nią łączy. Wem hängen wir an? Czy za tym kimś idzie, tą osobę miłuje? Kogo my więc miłujemy? Wem gelten unsere Zuneigungen? Komu dajemy wszelką naszą przychylność? Für wen ist unsere Liebe? Dla kogo jest nasza miłość? Gilt sie dem Herrn Jesus? Czy dajemy ją Panu Jezusowi? Dem, der uns so geliebt, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Temu, który nas tak umiłował, że samego siebie wydał za nas. Wie sieht es aus mit dem Götzendienst? Jak sprawa ma się z bałwochwalstwem? Weißt du, was der Götze ist, der am weitesten verbreitet ist? Wiecie, wiesz, jaki Bożek jest najbardziej rozpowszechniony? Das ist der Eigenwille. Jest nim samowola. Samuel muss es dem Saul sagen, Eigenwille ist wie Abgötterei, wie Götzendienst. Samuel musi powiedzieć to Saulowi, że samowola jest jak czary i... Pierwsza Samuela, 15 rozdział. Vers 23. Pierwsza Samuela, 15 rozdział, 23 wiersz. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność albo samowola, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Mit dem Vers lesen merken wir, wie gut das zur Geschichte Bileams passt. Gdy czytamy ten wiersz, zauważamy, jak dobrze pasuje ten wiersz do historii Bileama. Der Eigenwille ist der größte Götze. Samowola jest największym bożkiem. Aber wir wollen uns viel damit beschäftigen, wie Gott die Seinen sieht. Ale chcemy też dużo zajmować się tym, jak Bóg widzi swoich. Und wir wollen uns viel mit dem beschäftigen, was der Herr Jesus für uns getan hat. I chcemy też zajmować się dużo tym, co Pan Jezus uczynił dla swoich. Wir wollen uns mit seiner Person beschäftigen. Chcemy zajmować się Jego osobą. Dann wird das uns Ansporn sein, ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Wtedy będzie to dla nas zachętą, abyśmy prowadzili życie ku Jego czci. Und wir bitten ihn um die Kraft dafür, die wir brauchen. I prosimy też Jego o tą siłę, którą do tego potrzebujemy. Er wird sie uns gerne geben. On też nam ją chętnie podaruje. Und so wollen wir den Lauf weiterlaufen. Dlatego chcemy biec dalej ten bieg. Nicht so ein 100 Meter Lauf, wo man einmal schnell rennt und dann kaputt ist. Nie jak bieg na 100 metrów, gdzie tylko raz pobiegniemy i potem już jesteśmy całkowicie wyładowani. Sondern wie ein Marathon. Tylko jak maraton. Wo wir laufen, gleichmäßig. Gdzie biegniemy i to rozkładamy siły swoje. Bis zum Ziel. Aż do celu. Bis der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Aż Pan Jezus przyjdzie, aby nas wziąć do siebie. Er wird uns gerne dabei helfen. A On chętnie nam przy tym pomoże. Danke.